się sram, zanim usnę. Jutro muszę rano wstać, bo idę po sukces. Dziś nie chodzę na dach, ale wrócę. W nocy wiem, że się sram, zanim usnę. Jutro muszę rano wstać, bo idę po sukces. Przeżyłem kilka końców świata. Kilka razy umierałem w środku, chciałem wyjść na dach. W mojej głowie trwała walka. Czułem na sobie rękę Boga i oddech diabła. Wiem, że czasem masz tak, bo każdy ma tak czasem. Jak mój ziom, co się powiesił, kiedy stracił pracę. Jego córkę wychowuje dzisiaj inny facet. Jego matka pali znicze, kultywuje pamięć. Miałem chwilę, że chciałem to wszystko skończyć. Ile razy można przyjąć ciosy, nie wiem. Ile starczy sił, tyle na klatę wezmę. Bo co jeśli się rozmyślę, kiedy będę lecieć? Dziś nie chodzę na dach, ale wrócę. W nocy wiem, że się zran, zanim usnę. Jutro muszę rano wstać, bo idę po sukces. Dziś nie chodzę na dach, ale wrócę. W nocy wiem, że się zran, zanim usnę. Jutro muszę rano wstać, bo idę po sukces. Jakoś nie pamiętam wczoraj, jutra być może nie będzie. Pierwsza setka, łyk na stole. Druga na ostatnim piętrze, bije serce coraz mocniej. Jakbym miał mnie sam strach zabić. Jeden nazwie to tchórzotem, inny powie aktor wag. Jak naprawić wszystkie zgrzyty, przerwać stres i ten syf. Gdy jedyny dziś pozytyw, to najwyżej test na HIV. Dla poległych, a dla reszty w sumie nie wiem. Jak nie jesteś siebie pewny, to nikt nie zrozumie ciebie. Wróg jest jeden, notabene. To nie wróg, to przyjaciel, tylko tyle musisz wiedzieć, że tu się jest graczem, zanim zasnę. Będzie lepiej. Rytmicznie bije serce, jutro wejdę znów na dach, po to, żeby widzieć więcej. Dziś nie chodzę na dach, ale wrócę. W nocy wiem, że się zran, zanim usnę. Jutro muszę rano wstać, bo idę po sukces. Dziś nie chodzę na dach, ale wrócę. W nocy wiem, że się zran, zanim usnę. Jutro muszę rano wstać, bo idę po sukces. Wiele razy chciałem wyjść i nie wracać. Raz na zawsze jebnąć to wszystko i nie przepraszać. Odpowiedzialność jest, więc jestem. Wiem jak to jest, gdy odchodzą bliscy i pęka serce. Mam jedno, nie bije tylko dla mnie. Co by się nie działo, biorę to pod uwagę. Każdy problem można rozwiązać razem. Gorzej po sobie w ludziach zostawić ranne. Póki masz szansę, pamiętaj o tym, że jedno życie jest. I nieważne co się stanie, musisz przeżyć je najlepiej poprzez. Pamiętaj o tym, że jedno życie jest. I nieważne co się stanie, musisz przeżyć je najlepiej po kres. Dziś nie chodzę na dach, ale wrócę. W nocy wiem, że się zran, zanim usnę. Jutro muszę rano wstać, bo idę po sukces. Dziś nie chodzę na dach, ale wrócę. W nocy wiem, że się zran, zanim usnę. Jutro muszę rano wstać, bo idę po sukces. And I'm out for success that I know exists. I'm prone to flip, throwing microphones and spit.